ये सारी बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब उन्होंने जुल्म की रविश अपनाई तो हमने उनको हलाक कर डाला, और उनकी हलाकत के लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था।